Arratsaldeko bietan abiatu da berriz auzia eta erran bezala Julie Bonomezan medikuaren emaztearen aldi izan da. Anestesista da Baionako ospitalean eta nola lan egiten duten esplikatu du. 2011ko agorrilaren 10a amets gaiztoa izan zela bere senarra komisalegian zela jakintzuelarik eta hortik landa momentu biziki gogorrak. Bere senarra ez dela hiltzaile bat, mediku ona dela eta ez diola inori biziak kendu laburtu baizik azpimarratu du. Nicola Bonomezonek ukan dituen depresio garaiek ez dute medikuaren alde egiten, aldi oro galdetzen baitu Marc Magie prokuradoreak ea horrek eragin aukan ote duen bere ekintzetan. Ezetz azpimarratu du Julie Bonomezonek eta Hypnovel, Norquijon eta morfina erregularki erabiltzen diren hiru substantzia direla. Nicola Bonomezonen egiteko manera erietxe gehienetan egiten den bera dela ere gehitu du. Gaur egun Auvergnan bizi direla eta egoerari aurre egitera entxeatzen direla. Paueko auzitegia goraino betea da, Azparnetik autobus bat etorri da medikua sustengatzera, horietan Jean-Paul Lach lekukotasuna eman diguna. Bai, bon, dingira hor Azparnetik autobusez, uste dut 45 edo 60 presun, eta dingira be Nikolan sustengatzeat, eta bere familian inguratzeat, eta bon, bon, alde batetik, bon, familia, bon, Azparnen, bon, ezautua bita, eta ongi ezautua, eh? Eta normala, atxamaiten dugu, hor lagun baten, eta, edo familia baten, zera, holako familia baten, zera sustengatzia. Auzia intzina doa, emaztearen ondotik bere maitalea izan zena entzun behar luke epaileak.